ikawa na kipofu, huyu mtu utamlinganisha na kipofu? Aii, unaweza ukadhani kwamba ni kipofu asione. Kipofu aliyokusudiwa hapa ni yule asiyekuwa na macho ya kuona kila alichokuja nacho Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kipofu ni yule ambaye Qur'ani iko mbele yake, ila hawezi kuiona. Ukafungua sura yote kwenye Qur'ani, unaona maneno ila huoni yaliyomo, wewe ni kipofu. Sahihi kwa Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala akasema, anzala Allahu manzilatan anzala Allahu jahla manzilatan ndani ya aya hii, ama ameuweka ujinga kwenye nafasi ya kipofu, nafasi ya upofu. Kwa nini? Kwa sababu asiyesoma dini yake ataishi kama mnyama kwenye hii dunia, kwa sababu mnyama ana macho, mnyama ana masikio, mnyama anao uhai. Na ndio maana Allah tabarak wa taala akasema, walaqad tarakna li jahannama kathiran min al-jinni wal ins, kwa hakika tumewatahadharisha moto na tumeandaa moto tukautahadharisha kwa wengi katika madini ya watu, lahum qulubun la yafqahuna, wana nyoyo ila hawatambui kwa nyoyo zao, walahum a'yunun la yubsiruna, wana macho ila hawaoni kwa kutumia macho yao, walahum adhanun, pia wana masikio la yasmauna biha, ila hawasikii kwa hayo masikio yao, ulaika kal an'am, watu hawa ni sawa na wanyama, bal hum adall, bali wao wamepotea zaidi kuliko wanyama. Ina maana kuzinga unakuweka kwenye nafasi ya mnyama, wakati mwingine unaweza ukashuka zaidi kuliko mnyama. Kwa aya hii, kwa hali hiyo utagundua kwa nini dawa salafia inapambana na ujinga, ili watu wasishuke wakawa chini zaidi ya wanyama. Heshima ya mtu katika dini hii iko katika namna anavyoitambua dunia, namna anavyoiona dini yake, namna anavyokiona kitabu cha Allah, anavyoziona sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo ilmu inakufanya uone, na kuona huku ni kule ambapo Allah amekusema ndani ya Qur'ani, fa innaha la ta'ma al-absar walakin ta'ma al-qulub allati, ilipoteremka kauli ya Allah, wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila, na yeyote ambaye duniani atakuwa ni kipofu, basi pia akhera atakuwa ni kipofu na atakuwa amepotea njia sana. Aya hii ilimuuliza mmoja katika masahaba, sahaba huyu alikuwa hana macho, haoni, aimtumekwa sasa, akadhani yamekusudiwa macho yake kwamba haoni. Alipomwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndo baadaye ikatemeka kauli ya Allah, Allah akisema fa innaha la ta'ma al-absar, kwa hakika macho hayapofuki, walakinnaha walakin ta'ma al-qulub allati fi sudur, kinachopofuka ni nyoyo zilizomo ndani ya kifua. Upofu wa macho katika Faizi mema. Na ndio maana kwa ilmu unatakiwa, ilmu ndio unatakiwa usiri. Bila ilmu unatakiwa unyamaze katika Uislamu, kwa sababu huoni. Kipofu hawezi kuongoza watu kama anavyosema msemaji, ama yakutu basiratan la abara lahu kad dhalla man kana fi dunyani. Hivi inawezekana kipofu aongoze anayeona? Kwa hakika amepotea yule ambaye anaongoza na kipofu. Kipofu ni nani asiyejua Qur'an, asiyejua Sunna? Huyo anatakiwa aongozwe. Mkimfanya aongoze katika dini yenu, acha wapotee kwa sababu haoni. Na ndio maana Waislamu tumekwama kwa asilimia kubwa katika Uislamu wetu, kwa sababu waliokaa mbele yetu ni vipofu, hawaoni. Wakati mwingine sisi tulioko nyuma tunaona kuliko wanao walioko mbele yetu. Nakuta vituo vingi vinasimamiwa na watu viongozi, maimamu wangapi leo hawaoni, maduati wangapi leo hawaoni. Sasa mnadhani mtafika wakati mnaongoza na kipofu? Hamwezi. Ndio maana Allah tabaraka wa taala akasema, qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basira ana wa man ittaba'ani. Sema, hadhihi sabili, hii ni njia yangu. Ad'u ila Allah, ninawaita watu kwa Allah. Anaambiwa Mtume sala sallam awaelezee watu njia yake ni ipi. Alwuduu fi tariq, katika dawa ya haqi ni ile ambayo njia yake iko wazi. Mlinganizi wa haqi ni yule ambaye anaweka wazi njia yake. Mimi nalingania dawa salafia, qala Allah, nalingania Mtume Allah amesema, Mtume sala sallam amesema salaf. Kwa sababu hii aya inatupa mwongozo wa dawa. Qul hadhihi sabili, sema Muhammad, hii ndiyo njia yangu, hii ni njia yangu. Alilmu akasema hivi linamaanisha alwuduu fi tariq, uwazi katika njia unayoelekea. Dawa inahitaji uweke wazi kile unachokielekea, sio yale wengine haieleweki. Sema mimi ni shehe wa wote la Ahli Sunna wal Jamaa wanasikilizao na wanadawa, na wasokuwa Ahli Sunna wal Jamaa pia wanadawa zao. Kwa hiyo Islam aya hii inataka kubainisha njia tunayoendea. Kisha akasema ad'u ila Allah, na waita watu kwa Allah. Hii ndio dawa ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ad'u ila Allah bimaana al-ikhlas fi da'wa, ikhlas katika da'wa. Walinganie watu kwa Allah. Unapokuwa unafanya da'wa, usiwafanyie da'wa watu wa kukuacha wewe, wafanyie watu da'wa wa kuinua wewe. Siku wakikukataa utaacha da'wa. Haimsema kwa sababu ikuona walingani watu familia yako, lakini eneo walingani watu kwa Allah tabaraka wa taala. Anajua kwamba yeye kazi yake ni kuwafikishia watu na kusema mpaka mwisho wa siku zake. Ama swala la kuongoka na kufuata hii nusra ya Allah tabaraka wa taala. Ninafahamu baba yake mdogo Abu Talib, baba yake mdogo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Abu Talib alikubali Mtume sallallahu alaihi wasallam, akampenda na akakubaliana na kile anachokilingania mpaka akamhami, lakini hakusikii. Kwa hiyo pamoja alilingania baba yake, lakini hakusalimu. Kwa hiyo dawa lazima kubadilisha haki, uilinganishe haki. Swala la watu kukubali kukataa sio lako. Kuna watu wakikataliwa wanaacha dawa, kuna watu wanafanya dawa ikiwa watakuwa na watu. Ikija bwana wewe fanya dawa, na hii ndio ikhlasi, na haya naikatainii. Wakati akisherehesha kitabu Tauhidi ameelezea masala haya kwamba kuna baadhi ya walinganizi wanapofanya dawa wasipokubalika au wakafanyiwa maudhi wanaacha dawa. La, dawa haitakiwi kuacha kwa sababu wanakatisha tamaa kwamba siwache dawa, watu si wamekukataa, sasa unalingania nini? Hilo sio kazi yao. Kwa hiyo jambo la msingi ni dawa. Allah akasema adu ila Allah, na waite watu kwa nani? Kwa Allah. Hii ni ikhlas, unatakiwa uwe na ikhlas katika dawa, fanya dawa. Na ndio maana mitume wa Allah tabaraka wa taala miongoni mwa sifa zao katika dawa walikuwa wafanyi dawa kwa kuangalia mali za watu. Allah anamwambia mtume wake anawaseme, qul la as'alukum alayhi ajra, sikuombei ujira mimi, sikuombei ujira, sikuombei mjumbe njoni msome, sikuombei ujira mimi katika ida kwamba nikifanya kazi nilipe, nikifanya kazi nilipe, na wauzie hii dawa, japokuwa ni majukumu yangu kuangalia hiyo dawa itenda. Lakini hatufanyi dawa eti kisa tunalipwa, tusipolipwa tunaacha dawa. La, wakitokea kutulipa alhamdulillah, dawa itenda. Wasipotokea watatokea wengine. Tusipowapata tutatafuta namna nyingine ya kuishi, lakini dawa ije, kwa sababu kuangaliangalia hali za watu inafanya dawa isiende. Ndio maana Allah anamwambia Qur'an, am tasaluhum ajra fahum min makramin yuthqalun, au wewe unaomba ujira huenda kutokana na gharama ya ujira wako inawapa uzito kuunga mkono. Kwa hiyo wanakukimbia kwa sababu wengi utawaona walivyo navyo. Hapana, kila mmoja ana haki ya kusimamia dawa. Haimsema na hii dawa ni dawa ya Allah. Allah anamleta ambaye nimtamii kwamba atasimamia dawa hii. Maka kuna watu kutokana na neema Allah alizowajalia na ile kufa hii inafika hatua wanajisahau, wanazungumza maneno ambayo si ya dini, kwamba bila sisi hapa dawa haiendi. Sahii kweli, huenda mchango wenu kwenye dawa ni mkubwa, tukatai, lakini msijivuni kwamba dawa haiendi kwa sababu hii. Dawa hii kuwepo kabla hajazaliwa baba yako wala babu yako wala babu babu yako, hii dawa ilikuwepo na itakuwepo ukipa wewe na kapa mtoto wako na mjukuu wako, na dawa itaenda. Sasa dawa ukiisaidia ukatoa ni kwa ajili ya familia yako, kwa sababu kuna mahali inafika tu watu wanajisahau kwamba bila sisi dawa haiendi, bila sisi hakuna atakayefanya dawa. Bana, lazima tuwe na ikhlasi ili dini iende. Wewe Allah amekujalia pesa, toa pesa yako kwa ikhlasi, dini ya Allah iende. Wewe Allah amekujalia ilmu, toa ilmu yako kwa ikhlasi, dini ya Allah iende. Ama kila mmoja akianza kujivunia lake, ukaanza kusema umemleta dari, ah bana, wewe mimi nilikuleta mimi, mimi ndo nimeleta mimi, mimi ndo nimempa nyumba, mimi ndo nimempa chakula, mimi ndo nimempa hivi hivi, yeye kama unalipa milioni 100 kwa kufundisha bismillahi rahmani rahim haitoshi. Yani kusema unilipe ile nikufundisha kaidatu nurania, nikufundisha kaidatu nurania ukaisoma ukamaliza, nikufundisha alqalbu salim alhamdulillah wakujanaye aljamu lazima utambue unapokuwa unaona mchango wako wa mali katika dini, vile vile angalia mchango wa maduaa. Aidha, lazima maduaa watetewe, walitakasi wa dini wasemewe, kwa sababu wanaezakaliwa watu wanampa labda 200 200 lakini izopetea na mbele mbele, huyo anawasababisha anawasalisha, anaadili, anawafundisha Qur'ani watoto wenu na nini. Leo tu mnalisahau yote, hata kama utakuwa umejengea ghorofa katikati pale mjini, kwamba wewe sasa ndio kujengea ghorofa, nyumba ya ghorofa tano, hii hapa haipiti hata robo, hata katibu mmoja uliofundisha. Sasa badala ya kufunga mdomo wako ukathamini huyu mtu aliyekutoa, leo unaanza kusema unawachagua gani, unachagua nini? Hii si sawasawa. Dawa salafia haiendi hivyo. Dawa salafia inahitaji ikhlasi, tuwe na ikhlasi. Adiu ila Allah, alafu akasema ala basira kwa ilmu, aiua na walekeleaji. Kwa nini? Kwa ilmu. Dawa inahitaji ilmu. Miongoni mwa mambo muhimu sana katika dawa ni ilmu, lakini watu wanasema dawa inahitaji pesa. Hatukatai dawa inahitaji nini? Pesa. Hatukatai, lakini pesa hauwezi kulinganisha nafasi ya pesa kwenye dawa na nafasi ya ilmu, si nielewa? Nafasi ya elimu ni kubwa. Wewe una pesa, huyu ana elimu, hamlingani. Unapokuwa unafikiria pesa unazitoa, lakini pia fikiria elimu uliyopewa, hilo litakufanya uendelee kumheshimu yule mtu ambaye amekufundisha mengi katika dini yako. Sura thalatha, alhamdulillah. Dawa ndio maana ilmu hailinganishi na mali. Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala ametaja mambo kama 90 yanayoonyesha kuwa elimu ni bora kuliko mali. Miongoni anayoonyesha kwamba elimu ni bora kuliko mali, elimu unakuwa nayo popote unapokuwa. Alilmu yakunu maka ainama kunta, elimu yako unakuwa nayo popote unapokuwa. Ama mali unakuwa nayo pale unapomiliki, sinielewa? Wewe mwenye ghorofa mimi nina elimu, tukipanda basi au tupande ndege hutopanda Dar es Salaam. Mimi nitapanda na elimu yangu na sote tutashuka Dar es Salaam. Alafu tuulize nani mwenye kikundi chake? Kwa hiyo elimu hailinganishi na mali, lakini pia elimu yahrisuka wa anta tahrisu mali, elimu inakulinda. Ama mali wewe unailinda. Watu mtusiwanyanyapae mwenye elimu, hata ukawa na pesa kiasi gani lakini huna elimu, huyo hana kitu, humfiki. Unatakiwa mwheshimu, chambua nafasi yake. Mwingine akwambia wako watu, nawambia siwezekani,

bila kusoma utaishi kimomo, utaishi katika mongomongo, utaishi katika utapeli. Wewe unataka elimu ya soma, kwa hiyo usome Islamu na sana zako vizuri, ili ubaki na elimu ya soma. Zama tulizo nazo inacha dini ya dini, lakini ili ukae kwenye dini lazima usome na uangalie unasoma kwa nani. Lakini jambo lingine ambaye atakusaidia kuishi katika dini katika zama za fitna, wakati inapokuwa ni siku ya fitna, tunatakiwa kulazimu darasa, kulazimu masomo, lakini pia kuwalazimu mashehe zetu, maduati wetu, hawa wanaiona fitna kabla haijaja, ama mjinga anaona fitna baada ya kupita. Kama anavyosema Rumi, maulama wasomi wanaona fitna kabla haijaja, wanakutanganisha mapema kwamba hapo pana fitna, hapo pana mtihani, paache. Ama wewe usiyekuwa na elimu huwezi kuona kama pana fitna mpaka ufike. Jambo la kwanza ni kulazimiana na dini katika wakati wa fitna. Jambo la pili, kulazimiana na shekhe, na ndio kipindi cha kukaa karibu na mashehe walezi wetu katika dawa. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala anasema, ilikuwa kitokea matukio tunaenda kwa shekhe fulani, tunamlia, tukitoka kwake salama. Masahaba walikuwa wanapata matatizo binafsi, mitihani binafsi katika familia zao, utulivu wanaotoa kwa Mtume wetu kabla yakusalima. Jambo la pili, ili dini yako isipodoke inahitaji dua. Wakati zama tulio nao, ili ukae kwenye dini yako ikiitazo dua, dua ni ibada. Mwombe Allah usiku, mwombe Allah mchana, asasa dua zilizothibiti kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Aisha, mwombe Allah dua zama hizi zaidi kupotea. Fitna ni nyingi, fitna ya mali, fitna ya watu, fitna ya marafiki, fitna ya ndugu, fitna ya wayamani, fitna ya kupendana, fitna ya kuchukiana, zote hizi fitna. Kwa hiyo lazima mwombe Allah dua ya rabbi katika haki niimarike. Lakini pia jambo la pili, jambo la tatu, yaani sababu za kufanya ubali na fitna, muombe Allah akulinde na fitna. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, ta'awadhu min alfitan na tahara minha. Muombe Allah akulinde fitna zinazoonekana na zilizoficha, na Allah asikupe fitna katika dini. Bora upewe fitna katika dunia kuliko kufitiniza kwenye dini. Simenelewa? Upewe mtihani, mathala kuna ile mtihani kuzetwa macho, wakabomolewa vipaja vyao, wakatupa. Huo ni mtihani. Unamka asubuhi unakuta kipaja chako kimebomolewa, huo ni mtihani. Lakini huwezi kulinganisha na mtihani wa kupiga kwenye dini. Hapo umetoa, lakini unapewa mtihani huo, huo unakupelekea sasa usiswali swala za jamaa, usiingie katika darasa. Unakupelekea mtihani huo usichague watu, usichague njia za riziki, unapitiliza kwenye dini ya dunia. Wewe umepita, yaani unapitiliza kwenye dini na dunia yako, dini huna, dunia huna. Watu maskini wanapenda nani wakimwambia Muislamu, wewe umini? Kuna mtu anataka kumwambia mtu na huruma, kama huruma ni pesa, lakini huyu anayedini wewe dini huna na mali huna. Allah akusamehe na Allah akubariki. Jambo la msingi ni kumwomba Allah akulinde na fitna zinazoonekana na zilizojificha, na kumwomba Allah hifadhi na kinga. Miongoni mwa mambo ya msingi kuleta adhkari, tusiache adhkari kuzama. Adhkari ni radi, wakati wa fitna watu wanasahau dini, wanaingia kwenye ushirikina. wengine ni kicho kuzika, wengine na fikra tu na kwa roho za mnyama. Mtu akishafikia hajali kuua, hajali kuwaniia, yeye anatamani onekano na tetenga tu, mwisho mji ukuzide ukimbie uondoke afurahi. Nimeona akiachana na sisi hata hataishi hapa, ameshikamana na wali wasiomba mimi na wewe ndio tunatoka hawa tu, yani asifanana hali ya sisi ya wewe bwana msingi kwamba mimi ni kawaida ya kitabu sinakufanya usione vizuri wala mbaya wala usipime. Huyu ni dai dai ya sasa ndio na kupima ya kupima wangu kati ya wewe na yeye. Wewe unapima hapa kwa kuna kwa jambo la msingi kwa nikujitahidi kuleta adhkari, adhkari za asubuhi, adhkari za jioni, adhkari za kulala, adhkari ni kila mali za utaki. Kwa hiyo dua ni adhkari ni mambo ya sisi na njia nyingi pia za kuhubiri katika kete katika dini ni kukithirisha ibada, kuthibiti katika ibada, sala za jamaa, sala za sunna, funga, kutoa ili Allah akuepushe na haya mabalaa katika nyumba. Kwa hiyo tuchukue haya machache ambayo yanaendelea kufundishana kwa muda huu mchache, biidhnillahi tabaraka wataala fursa tutaendelea na insha Allah mengine tutafundishana hapo baadaye. Subhanallah.